więcej niż magnez. Aflofarm. Wyciąg z głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja kodeksu wyborczego wprowadza istotne zmiany do procesu wyborczego, mówił w Trójce prezes Rządowego Centrum Legislacji. Trwa przymusowa ewakuacja mieszkańców Bachmutu. Miasto mają opuścić rodziny z dziećmi. Wiceprezes PKO BP pozytywnie ocenia rządowy program Pierwsze Mieszkanie. Prezes Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki powiedział, że podpisana dzisiaj przez prezydenta nowelizacja kodeksu wyborczego wprowadza istotne zmiany do procesu wyborczego. Jedną z nich jest uruchomienie cyfrowego rejestru wyborców, co znacznie ułatwi przygotowanie wyborów. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Krzysztof Szczucki wskazał również na profrekwencyjny charakter nowelizacji oraz na zwiększenie obywatelskiej kontroli nad wyborami. Profrekwencyjne, czyli więcej obwodowych komisji wyborczych, możliwość skorzystania z transportu tam, gdzie go nie ma, zwłaszcza w przypadku seniorów i osób z niepełnosprawnościami i w końcu kontrola, możliwość nagrywania przez cały dzień przez mężów zaufania tego, co w lokalu obwodowej komisji wyborczej się dzieje. Podpisana dzisiaj przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja kodeksu wyborczego przewiduje utworzenie centralnego rejestru wyborców, który ma gromadzić dane o wyborcach oraz posiadaniu bądź nieposiadaniu przez nich prawa wybierania. Nakłada też na władze gmin wiejskich i wiejsko-miejskich obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, jeśli w gminie nie funkcjonuje transport publiczny. Nowelizacja zwiększa również rolę mężów zaufania oraz likwiduje odrębne komisje do prowadzenia głosowania i liczenia głosów. Prezydent podpisał również tak zwaną ustawę wiatrakową, która liberalizuje procedury budowania nowych instalacji wiatrowych na lądzie. Trwa przymusowa ewakuacja rodzin z dziećmi z Bachmutu, poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. W ciągu ostatniego miesiąca do bezpieczniejszych regionów Ukrainy ewakuowano ponad 300 dzieci i ich rodziców. Prawo stanowi, że dziecko musi udać się do bezpiecznej strefy z przynajmniej jednym z rodziców. Zdaniem Wereszczuk wprowadzenie nadzwyczajnego prawa ułatwia ewakuację najbardziej potrzebujących. Od ponad miesiąca ewakuujemy dzieci z Bachmutu i okolic w ramach obowiązkowej ewakuacji. Dokładnie chodzi o Konstantyniwkę, Czasów Jar i Bachmut, skąd od 11 lutego do dzisiaj udało nam się ewakuować 320 dzieci. Prawo, które zostało przyjęte 3 dni temu, pomogło naszym grupom ewakuacyjnym usprawnić działania. Iryna Wereszczuk przypomniała, że w ubiegłym roku Ukraina przyjęła uchwałę o przymusowej ewakuacji, którą ogłoszono tylko w obwodzie donieckim. W przypadku odmowy ewakuacji obowiązują przepisy, według których rodzice mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej za świadome narażenie dziecka na fizyczne niebezpieczeństwo. Zdaniem ukraińskich władz w oblężonym niegdyś 75-tysięcznym Bachmucie pozostało około 4 tysięcy mieszkańców. Przeprowadzony proces kanonizacyjny nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II, napisali biskupi w komunikacie na koniec zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Warszawie. Zaapelowali też o uszanowanie pamięci, tu cytat jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś odniósł się do ostatnich zarzutów formułowanych wobec Jana Pawła II. Oskarżany o zamiatanie pod dywan czy o lekceważenie zła w kościele jest papież, który jako pierwszy, nie boję się tego powiedzieć, podniósł temat rozliczenia się Kościoła ze złem. Dzisiaj jest traktowany jako ktoś, kto to zło w Kościele ukrywał, zamiatał pod dywan. To jest dramatyczne, także dlatego, że o tym jego podejściu do zła w Kościele my w ogóle nie mówimy. Głos zabrał też biskup Sławomir Oder, który był postulatorem na etapie rzymskim procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II. Przypomniał, że Benedykt XVI udzielił dyspensy od 5 lat oczekiwania na rozpoczęcie procesu po śmierci poprzednika. Wiceprezes PKO BP kierujący pracami zarządu Paweł Gruza pozytywnie ocenia przyjęty dzisiaj przez rząd projekt dotyczący programu Pierwsze Mieszkanie. Proponowane przepisy przewidują m.in. wprowadzenie bezpiecznego kredytu 2% ze stałą stopą, do którego dopłaci państwo. Paweł Gruza powiedział, że dzięki programowi na zakup własnego mieszkania będą mogły pozwolić sobie osoby dotychczas wykluczone z rynku. Myślę, że on jest racjonalny i skrojony na potrzeby młodszych osób i tych w średnim wieku, które chcą założyć rodzinę, potrzebują tego właśnie pierwszego kredytu. Jeśli przepisy wejdą w życie, to z kredytu będzie można skorzystać od 1 lipca tego roku. Paweł Gruza zapowiedział, że PKO BP przygotuje odpowiednią ofertę. Rządowy projekt ustawy pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe został przygotowany przez resort rozwoju i technologii. Zakłada również możliwość otwarcia konta mieszkaniowego z atrakcyjną dopłatą. Na nowe rozwiązanie rząd przeznaczy w ciągu 10 lat około 16 miliardów złotych. To był serwis Trójki. Sport i Robert Grzędowski. To już oficjalne. W piłkarskich Mistrzostwach Świata 2026 rozegrane będą aż 104 mecze. W turnieju, który zorganizują wspólnie Kanada, Stany Zjednoczone i Meksyk, zagra po raz pierwszy 48 zespołów. Dziś Międzynarodowa Federacja Piłkarska potwierdziła, że drużyny te będą podzielone na 12 czterozespołowych grup. Awans do fazy pucharowej uzyskają po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy, a także 8 zespołów z trzecich miejsc, tych z najlepszym bilansem, a to oznacza, że faza pucharowa rozpocznie się już od 1:16 finału. Taki format różni się od sugerowanego wcześniej przez FIFA. Pierwotnie grupy miały liczyć po 3 zespoły i miało ich być 16. To jednak melodia odległej przyszłości. Piłkarska teraźniejszość oznacza mecze w Lidze Mistrzów, konkretnie rewanże w 1:8 finału. Grają w Porto i w Manchesterze. FC Porto przystąpiło do rewanżu z Interem Mediolan ze skromnym zaliczką po wygraniu pierwszego spotkania 1-0. W tej chwili na Estadio do Drago jest 6 minuta i bezbramkowy remis. Druga para to Manchester City i RB Lipsk. Dość niespodziewanie tę rywalizację otworzył w Lipsku remis 1-1. Niemiecki zespół ma szansę na sprawienie sensacji, ale musiałby ograć na wyjeździe faworyzowanych The Citizens. W Manchesterze 7 minuta i bezbramkowy remis. A w siatkarskiej Lidze Mistrzyń w pierwszym meczu ćwierćfinału Developers Rzeszów przegrał we własnej hali z tureckim Eczacıbaşı Istanbul 1-3. Najlepszą zawodniczką spotkania została wybrana atakująca gości Serbka Tijana Boszkowicz, a rewanż zaplanowano na 23 dzień marca w Stambule. W Lillehammer w Norwegii skoczkowie narciarscy rywalizowali w kolejnej odsłonie cyklu Ro-R i jednocześnie Pucharu Świata. Dla polskich skoczków był to najsłabszy konkurs w sezonie. Żaden z biało-czerwonych nie zameldował się w czołowej dziesiątce. Kamil Stoch był 13, Dawid Kubacki 19, a reszta skończyła w trzeciej dziesiątce i dalej. To oznacza poważne straty w generalce cyklu Ro-R, ale też straty w klasyfikacji Pucharu Świata, bo wygrał dziś Norweg Halvor Regner Granerud, a tym samym odskoczył Dawidowi Kubackiemu na 378 punktów. I jeszcze wspomnienie w serwisie sportowym, bo zmarł dziś legendarny skoczek wzwyż Dick Fosbury. W latach 60. Amerykanin zrewolucjonizował swoją dyscyplinę. To on wymyślił i wprowadził styl skoku nazywany flop, do dziś stosowany przez wszystkich poważnych zawodników. W 1968 roku wywalczył w ten sposób olimpijskie złoto. Dicka Fosberego wspomina polski mistrz olimpijski w skoku wzwyższy Jacek Wszoła. Miał wykształcenie techniczne, był inżynierem, zajmował się budową maszyn. Bardzo otwarty człowiek. Po zakończeniu kariery brał udział w pracach różnych gremiów międzynarodowego sportu. Człowiek aktywny i bardzo doceniany. Dick Fosbury miał 76 lat. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, w całym kraju będzie przelotnie padać śnieg i deszcze ze śniegiem. Od 4 do 7 stopni pokażą termometry. Wiatr miejscami będzie dość silny i porwisty. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg, a do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 21:00 przed mikrofonem Piotr Dmitrowicz. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, kłaniam się nisko, witam we wtorkowym Klubie Trójki, który realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a wydaje Zuzanna Cytrycka. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym odbyła się konferencja prasowa, podczas której prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki poinformowali o wynikach śledztwa, które zostało wznowione w roku 2020, a dotyczy ono okoliczności śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. Czego dowiedzieliśmy się z ust pana prokuratora generalnego? Posłuchajmy. Ksiądz Franciszek Blachnicki został zamordowany. Został otruty. Śledztwo poprzez pozyskanie dowodów, między innymi z opinii biegłych, w oparciu o ekshumację ciała duchownego, ale też poprzez pozyskanie nowych dowodów, zeznań wcześniej nieprzesłuchiwanych świadków, kwerendę dokumentów też w innych państwach, pozwoliło dzisiaj w sposób kategoryczny dojść do tego punktu, który pozwala na tą brutalną w tym sensie w wymowie prawdę, że ksiądz Franciszek Blachnicki był kolejną ofiarą systemu komunistycznego, ofiarą, która padła dlatego, że prowadził piękną działalność. Szanowni Państwo, usłyszeliśmy prawdę brutalną, prawdę, której przez lata większość z nas się domyślała. I właśnie o okolicznościach śmierci księdza Franciszka Blachnickiego, ale też o jego życiu, o jego działalności będziemy rozmawiali w dzisiejszym Klubie Trójki, a zaproszenie do audycji przyjęli. W studiu na Myśliwieckiej jest pan dr Andrzej Anusz, historyk, autor wielu publikacji dotyczących Kościoła, między innymi właśnie w latach 70. i 80. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór, witam. Natomiast na łączach w Lublinie jest pan dr Robert Derewenda, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, były dyrektor Instytutu imienia Franciszka Blachnickiego. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór, witam serdecznie. Panowie, ja zacznę od takiego bardzo ogólnego pytania, trochę może prowokacyjnego. Zaskoczenie, zdziwienie czy potwierdzenie tego, czego się domyślaliśmy? I drugie pytanie, czy trzeba było czekać 30 ponad 5 lat na to, co się wydarzyło? Pytam doktora Derewendę. Dla mnie zaskoczenie wyjątkowym nie było już od pewnego czasu. Podejrzewałem, nie tylko ja, ale inni badający życie okoliczności śmierci księdza Blachnickiego, że mogło dojść do sprowokowania śmierci księdza Blachnickiego, ale co innego podejrzenia, a co innego rzeczywiście informacja, że faktycznie zostały potwierdzone badania, które zostały przeprowadzone przez prokuraturę Instytutu Pamięci Narodowej. Więc niewątpliwie, no przyznam szczerze, że mimo, że spodziewałem się, że taka informacja może zostać potwierdzona, no to jednak przeżyłem tą informację, która została dzisiaj podana. Sam osobiście dotarłem do dokumentów, które zachowały się od czasów śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. Zostały zachowane w miejscu, gdzie ksiądz Brachnicki działał w ostatnich latach, czyli w Karlsbergu w Republice Federalnej Niemiec. Dosłownie w jego pokoju, w jego szafie zachowały się dokumenty, o których istnieniu ja nie wiedziałem. Przez całe lata pracowałem jako najpierw dyrektor Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie, potem dyrektor Instytutu imienia księdza Franciszka Blachnickiego, Instytutu, który prowadzi właśnie to Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie. I przyznam szczerze, że o istnieniu tych dokumentów nigdy nie wiedziałem, mimo że wielokrotnie byłem w Karlsbergu. Dowiedziałem się dopiero 2 lata temu i dzięki uprzejmości tych, którzy tam mieszkają w tym centrum oazowym, a jednocześnie tym centrum dzisiaj zarządzają, mogłem dotrzeć do tych dokumentów. Te dokumenty zostały w odpowiedni sposób zabezpieczone, ale już w spotkaniu z tymi dokumentami, to był przełom listopada, grudnia 2021 roku, już można powiedzieć w czasie pierwszej wstępnej kwerendy znalazłem informacje, które wydają się kluczowe, jeśli chodzi o ostatni okres życia księdza Brachnickiego. Informacje, których nie znałem. Wiele lat zajmuję się przecież działalnością księdza Franciszka Blachnickiego, znam opracowania dotyczące księdza Blachnickiego, ale nigdzie nie było informacji o działalności, o powołaniu przez księdza Blachnickiego ekumenicznego wydawnictwa ewangelizacyjnego, które to niestety wydawnictwo zostało zarejestrowane na brata księdza Franciszka Blachnickiego i na Jolantę Gontarczyk, która była agentem służb komunistycznych, pseudonim miała panna. To bardzo istotna kwestia, dlatego że na to ekumeniczne wydawnictwo ewangelizacyjne miały wpływać stałe wpłaty od protestantów za drukowanie przez księdza Blachnickiego materiałów. I to nie były bagatelne kwoty, ponieważ jeśli obliczyłem na podstawie tych źródeł, które zostały zachowane, to kwota, ostatecznie suma przez więcej niż rok czasu na około 1 300 000 marek. Gdy w tym samym czasie ksiądz Blachnicki cierpiał na brak środków finansowych, na tyle brakowało tych środków finansowych, że właściwie nie było za co kupować żywności dla mieszkańców ośrodka w Karlsbergu, który prowadził ksiądz Franciszek Blachnicki. Więc z jednej strony mamy regularne wpływy, są druki wykonywane dla protestantów, z drugiej strony brak środków finansowych. Więc oczywiście pytanie, które sobie wprost zadałem, to po pierwsze, gdzie te środki? Po drugie, dlaczego ksiądz Franciszek Blachnicki nie wiedział, bo prawdopodobnie wskazuje na to wszystko, że mógł nie wiedzieć o tym, że te środki stale wpływały. Co więcej, po śmierci księdza Blachnickiego rozpowszechniono taką informację, jakoby ksiądz Blachnicki dość nieroztropnie podszedł do kwestii zakupów dla drukarni, jaką tworzył i dla wydawnictwa, jakie tworzył właśnie tam w Maksymilianum. Miał zaciągnąć kredyty bankowe, których potem nie miał z czego spłacić. I oczywiście rozpowszechniono informację, że prawda, takie ogromne długi zostały księdzu Blachnickim. A w czasie digitalizacji uczestniczyłem w takim projekcie digitalizacji nagrań, które zachowały się po księdzu Blachnickim, bo ksiądz Blachnicki miał w zwyczaju nagrywania nie tylko swoich konferencji, swoich wykładów, homilii, ale również nawet spotkań roboczych. Część spotkań roboczych była również nagrywana. I okazało się, że po śmierci księdza Blachnickiego odbyło się takie spotkanie i tradycyjnie widocznie tego typu spotkania, skoro wcześniej były nagrywane z księdzem Blachnickim, to i teraz nagrano. I w czasie digitalizacji takiego nagrania zarejestrowanego na kasecie magnetofonowej odkryłem, że ci, którzy rozmawiają po śmierci księdza Franciszka Blachnickiego, odpowiedzialni za ośrodek w Karlsbergu, mówią, że są rozpowszechniane fałszywe informacje o wysokich długach, jakie mają ciążyć właśnie na tym ośrodku Marianum, które prowadził ksiądz Franciszek Blachnicki. To mnie bardzo zastanowiło. Byłem przekonany, mówiło się w środowisku azowym, że rzeczywiście tak było. A tutaj na 2 miesiące po śmierci księdza Blachnickiego rozmowa jego współpracowników o tym, że to są fałszywe informacje. No to się zastanawiałem, no to jak to w końcu jest? Prawdziwe czy fałszywe? No, źródło z tamtego czasu wskazywało na to, że takich długów nie ma. I zacząłem szukać, dotarłem właśnie do tych dokumentów. Dokumentów, które wskazały na to, że wpływy jednak na to konto tego wydawnictwa, o którym nikt nie wspominał wcześniej w opracowaniach ekumenicznego wydawnictwa ewangelizacyjnego, że te wpływy były. No i że to konto niestety było obsługiwane przez panią Jolantę Gontarczyk. Do tego wszystkiego jesienią 1986 roku ksiądz Franciszek Blachnicki otrzymał propozycję od zaprzyjaźnionych protestantów kontraktu na druk materiałów dla protestantów za sumę 2 000 000 dolarów. Ten kontrakt miał wejść w życie wiosną 1987 roku. Natomiast ksiądz Franciszek Blachnicki zmarł, no można powiedzieć, na przeddzień tego kontraktu, 27 lutego 1987 roku. Taki kontrakt, jak sami protestanci byli świadomi, bo o tym pisali właśnie do księdza Blachnickiego, dałby możliwości swobody działania księdza Blachnickiego i prawdopodobnie te pieniądze rozwiązałyby te podstawowe problemy finansowe. Nawet dzisiaj taka suma to jest dosyć poważna dla nas. I ksiądz Franciszek Blachnicki mógłby rozwinąć działalność chrześcijańskiej służby wyzwolenia narodów, organizacji, którą właśnie tam rozwijał na Zachodzie, organizacji, która sobie stawiała za cel wyzwolenie Europy Środkowo-Wschodniej spod panowania systemu komunistycznego, spod wpływu Związku Sowieckiego. Więc rzeczywiście bardzo dużo działo się w tych ostatnich miesiącach, latach działalności księdza Franciszka Blachnickiego i okazało się, że tyle lat po śmierci księdza Blachnickiego jest bardzo wiele jeszcze zagadnień, które należy zbadać, które są do zbadania przez historyków, a z drugiej strony bardzo wiele pracy, która została wykonana właśnie przez Komisję, Główną Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, komisję, która działa w ramach właśnie Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo za tą wypowiedź, panie doktorze. No to trochę już dotknęliśmy niejako motywów tego zabójstwa, tego morderstwa, bo chyba tak powinniśmy mówić. Za chwilę jeszcze do tego oczywiście wątku wrócimy, ale chciałbym pana doktora Anusza zapytać o jego refleksje na temat tych informacji, które dzisiaj do nas dotarły. Tak, znaczy to jest, można powiedzieć, że to od już kilkunastu lat ta sprawa toczyła się i były bardzo poważne podejrzenia, że właśnie ksiądz Blachnicki został zamordowany. W 2006 roku przecież było podjęte śledztwo też przez Instytut Pamięci Narodowej. No ono niestety, moim zdaniem, tak poszło bardzo płytko i no widać, że tak naprawdę być może już wtedy można było pewne rzeczy wiedzieć, rozstrzygnąć. Chyba, że być może jeszcze technika nie pozwalała na to. To mi trudno powiedzieć, bo wiemy, że teraz po tym wznowieniu śledztwa w 2020 roku no, użyto bardzo nowoczesnych tutaj elementów nowej technologii związanej z genetyką, prawda, z tymi wszystkimi nowymi technologiami, które wykorzystano i myślę, że to miało taki też w tej chwili podstawowy wpływ na to, że do, no, do ta dzisiejsza konstatacja ministra Ziobry no, rzeczywiście jest bardzo taka brutalna. Natomiast ja powiem tak, że śledząc całą drogę życiową księdza Blachnickiego i to, że on przez kilkadziesiąt lat był uważany przez władze komunistyczne za, mówiąc wprost, swojego wroga. On był przez kilkadziesiąt lat na różnych etapie swojego życia prześladowany, prawda, jeszcze w latach 60. przecież był aresztowany za też on zawsze związany też właśnie z drukiem, prawda, za on wtedy już na początku lat 60. niezależne publikacje drukował, został za to aresztowany, siedział w więzieniu, ale później cały czas był prześladowany. I w latach 70., w latach, prawda, 80. W związku z tym był traktowany naprawdę jako wróg. W związku z tym widać było, zwłaszcza też to było widoczne, jak się śledzi tą całą powstanie wojennym, jego aktywność. Zwróćmy uwagę, on bardzo silne związki też z Radiem Wolna Europa w Monachium. Bardzo silne związki z kulturą paryską. To wszystko jakby w tych latach 80. bardzo intensywnie on tutaj te kontakty, on tutaj się, można powiedzieć, tą aktywność walki z komunizmem prowadził. Stykał się, prawda, no z jednej strony mamy dyrektora Wolnej Europy, profesora Najdera, który, prawda, wyrok śmierci, prawda, dostał w 83 roku, prawda, w stanie wojennym. Relacje z paryską kulturą również, czyli cała ta inwigilacja, widać było, że, zresztą widać, że małżeństwo Gontarczyków to byli współpracownicy wywiadu. To nie jest jakiś, można powiedzieć, czwarty departament do spraw zwalczania kościoła, tylko ksiądz Blachnicki był traktowany w kategoriach wroga, takiego politycznego, twardego, wręcz tak jak w PRL-u walczono ze szpiegami czy z obcymi wywiadami, prawda? Czyli użyto najmocniejszych narzędzi do zwalczania księdza Blachnickiego. I w związku z tym ta cała historia związana z małżeństwem Gontarczyków po tym, jak prawda, w latach 80. przecież oni byli bardzo spektakularnie sprowadzeni do Polski. Były wtedy medialne, przecież można powiedzieć, całe widowiska z ich udziałem. Oni opowiadali głównie wtedy o działalności Radia Wolna Europa. Pamiętajmy, że to Jerzy Urban był rzecznik rządu wczesnego komunistycznego. On nim organizował konferencje prasowe. Także naprawdę ksiądz Blachnicki był uważany za bardzo dużego, wielkiego wroga systemu komunistycznego i w związku z tym po tym, jak w taki dziwny, tajemniczy sposób odszedł, od razu się pojawiły różne domysły, różne domniemania, które się z roku na rok potwierdzały, że niestety mógł zostać zamordowany. Panowie, za chwilę do tego wrócimy, ale ja bym chciał jeszcze zapytać w związku z tym, co pan doktor Derewenda powiedział w takim jednak optymistycznym tonie, to odebrałem, że no, odnajdują się nowe dokumenty, tak? Że te sprawy, które wydawało nam się przez lata, nie mają szansy na wyjaśnienie, są wyjaśniane. Czy panowie wierzą, że w innych podobnych takich morderstwach politycznych jest szansa na dotarcie do prawdy? No myślę na przykład o zabójstwie księdza Niedzielaka, księdza Zycha, księdza Suchowolca, innych politycznych mordach z lat 80. Panie doktorze, jak pan na to patrzy? Pytam doktora Derewendę. Niewątpliwie właściwie całe moje życie naukowe związane jest z badaniem działalności księdza Franciszka Blachnickiego. Moja praca magisterska była poświęcona walce władz komunistycznych z ruchem oazowym. Tym rozwinąłem temat zdecydowanie szerzej, opisując całą ściobą działalność, historię ruchu Światło-Życie. Publikowałem też na temat, o którym wspominał pan doktor, to znaczy działalność wydawnicza księdza Franciszka Blachnickiego, czy to w Polsce, czy potem właśnie na emigracji. Ale tak naprawdę rozmach działalności księdza Franciszka Blachnickiego, współpraca z wieloma osobami, o czym też pan doktor wspominał, czy Radio Wolna Europa, czy inne środowiska, wymaga rzeczywiście bardzo pieczołowitej pracy, no i oczywiście źródeł, dotarcia też do tych źródeł. Więc proszę zwrócić uwagę, ja pracuję nad tą tematyką, no grubo ponad 20 lat i jeszcze wiele pracy przede mną, a nie jestem jedynym, który bada działalność księdza Franciszka Blachnickiego. Podobnie myślę, że jest w innych aspektach. Natomiast ważne jest to, że proszę zwrócić uwagę, nie wyobrażam sobie sytuacji, gdyby nie istniał na przykład Instytut Pamięci Narodowej. Kto miałby taką determinację, takie środki, aby tyle lat po śmierci, po zabójstwie w czasach komunistycznych przeprowadzić takie badania, aby rzeczywiście doprowadzić do, no właściwie, tutaj no, można by powiedzieć, że do informacji, które ujrzały światło dzienne. Gdyby to było takie proste, zrobiono by to zdecydowanie wcześniej. Widocznie nie są to proste kwestie. Widocznie Służba Bezpieczeństwa w taki sposób działała, abyśmy tej prawdy nie mogli poznać. No, pewne rzeczy, powiedzmy, że nie wyszły, jeśli tak mogę kolokwialnie powiedzieć, przy zabójstwie księdza Jerzego. Natomiast potem Służba Bezpieczeństwa bardzo wiele się nauczyła. Czego przykładem jest właśnie zabójstwo księdza Franciszka Blachnickiego. Przecież świadkowie, którzy byli przy śmierci księdza Franciszka Blachnickiego, jego bezpośrednie współpracownice, były przekonane przez całe lata, że ksiądz Franciszek Blachnicki zmarł w sposób naturalny. Ja nie słyszałem wątpliwości od tych osób. Dopiero te wątpliwości zostały zasiane de facto przy śledztwie, przy tym pierwszym śledztwie, który prowadził Instytut Pamięci Narodowej, w momencie też, kiedy wyszło na jaw, że państwo Gontarczykowie to byli specjalnie przygotowani do działalności przeciwko księdzu Blachnickiemu agenci, nie jacyś przypadkowi, tajni współpracownicy, tylko po prostu, kiedy ujawniono akta dotyczące działalności Gontarczyków, było wiadomo, że oni w sposób planowy działali przeciwko księdzu Blachnickiemu. I wreszcie to drugie śledztwo, prowadzone śledztwo, również dało wiele do myślenia, że jednak są jakieś nowe poszlaki, że jednak są nowe źródła, na których opiera również swoje śledztwo prokurator Instytutu Pamięci Narodowej. Myślę, że w podobny sposób, analogiczny sposób należy patrzeć na inne morderstwa, jakie zostały dokonane w okresie komunizmu. Najciekawsze według mnie jest to, że ciekawą kwestią jest to, że komuniści dopuszczali się takich morderstw właściwie do samego końca istnienia systemu komunistycznego. Rok 87 to To naprawdę erozja tego systemu była już bardzo daleka. Powiedzmy, że możemy uznać, że to już nie był okres stalinizmu, takich brutalnych morderstw. A tutaj mamy z jednej strony zabójstwo, no bardzo brutalne, niezwykle brutalne zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. Z drugiej strony zabójstwo księdza Franciszka Blachnickiego, które przypomina żywo współczesne działania chociażby służb rosyjskich. A z drugiej strony jest to okres pierestrojki w Związku Sowieckim, można by powiedzieć, czyli pewnej zmiany. Zmiany, ale na pewno nie wobec tych, którzy wychowywali do wolności, którzy sami pozostawali wolni. Ci ludzie byli nie tylko niebezpieczni dla tamtego okresu, ale oni stanowili również niebezpieczeństwo dla przyszłego czasu. Gdyby nawet doszło według tych podejrzewam mocodawców do jakichkolwiek transformacji, to tacy ludzie na pewno nie mogli się ostać, czego właśnie przykładem jest chociażby zabójstwo tutaj księdza Franciszka Blachnickiego. Jak rozumiem, panie doktorze, jeszcze dopytam, sugeruje pan, że w zamordowanie księdza Balchińskiego zamieszane były też służby no, sowieckie, tak powiedzmy może. Oczywiście nie mam dostępu do takich źródeł, nie mam takiej wiedzy, ale no, trudno nie być naiwnym, jeżeli protestanci proponują księdzu Blachnickiemu drukowanie materiałów za 2 miliony dolarów, to nawet dzisiaj taki kontrakt dla, nie wiem, współcześnie funkcjonującego wydawnictwa Ruchu Azowego, wydawnictwa Światożycie, które jeszcze zakładał ksiądz Blachnicki, no byłoby chyba ogromnym tutaj, nie wiem, wsparciem, tak, i ogromną możliwością, to co dopiero mówić w roku 1987. No trudno mi uwierzyć, że to była tylko dobra wola ze strony protestantów, że nie działały też tutaj służby, które chciały wesprzeć działalność księdza Blachnickiego, tak jak wspierano działalność Solidarności ze strony wolnego świata. Z drugiej strony trudno, aby służby sowieckie nie interesowały się księdzem Blachnickim, skoro wprost zagrażał nie tylko komunizmowi w Polsce, ale komunizmowi w całej części Europy Środkowo-Wschodniej. Przecież o księdzu Blachnickim pisały gazety w Sowietach. Więc skąd, że jacyś dziennikarze, prawda, gazet sowieckich mieli wiedzieć w ogóle o istnieniu księdza Blachnickiego i działalności właśnie społecznej w Republice Federalnej Niemiec. Jestem przekonany, że takie informacje były przekazywane, inspirowane właśnie ze strony służb specjalnych KGB w Związku Sowieckim. No to są bardzo trudne sprawy, ale jak czytamy nawet materiały dotyczące państwa Gontarczyków, materiały, które są przechowywane obecnie w Instytucie Pamięci Narodowej, a wytworzone przez służby komunistyczne. Tam wprost jest napisane, że agenci będą pracowali na styku innych służb, służb innych krajów i nawet otrzymują zgodę na podjęcie kontaktów z takimi służbami. Tam są wprost wymienione służby amerykańskie, więc zdawano sobie z tego sprawę, tak, cóż tam się dzieje w tym Carlsbergu. Jeśli ksiądz Blachnicki zbierał emigrantów Europy Środkowo-Wschodniej i to tych, którzy działali na rzecz wyzwolenia Europy Środkowo-Wschodniej, no to jedni na pewno byli oddani sprawie. Część z nich też mogła być na usługach różnych wywiadów, różnych agencji wywiadowczych czy różnych służb poszczególnych krajów, więc tam można powiedzieć, że wręcz był styk, tak, jakiś taki, nie wiem, działania różnego rodzaju służb wokół księdza Franciszka Blachnickiego. Tyle, że jedni mogli kwestie kontrolować, inwigilować działalność księdza Blachnickiego, no inni niestety podejmować działania operacyjne. Ktoś jednak podjął bardzo twarde działania operacyjne, skoro doprowadził do podania księdzu Blachnickiemu śmiertelnej trucizny i doprowadził ostatecznie do jego śmierci. I za chwilę do tego wątku wrócimy, bo chciałbym też, panowie szanowni, żebyśmy powiedzieli naszym słuchaczom, opowiedzieli też o fenomenie działalności księdza Blachnickiego i o tych jego takich najważniejszych etapach życiorysu. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym też, żebyśmy posłuchali fragmentu wypowiedzi z dzisiejszej konferencji prasowej. To jest wypowiedź prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Karola Nawrockiego. To jeden z najbardziej represjonowanych duchownych katolickich w czasach systemu komunistycznego. Siedział w komunistycznym więzieniu w Katowicach już w roku 1961. W tym samym, drodzy państwo, więzieniu więziony był przez komunistów, w którym oczekiwał na wyrok śmierci, jaki wydali na niego Niemcy w czasie II wojny światowej. Był represjonowany administracyjnie, inwigilowany. Poddawano go działaniom operacyjnym dezinformacyjnym i dezintegrującym. Starano się go zmitygować, jego działalność społeczną, oazową w oczach jego zwierzchników, a więc biskupów. Gdy przebywał na przymusowej emigracji w latach 80., wytoczono także przeciwko księdzu Franciszkowi Blachnickiemu najpoważniejsze zarzuty w propagandzie komunistycznej, w prasie, w telewizji, nie tylko w Polsce, ale także w Związku Sowieckim, starając się zniszczyć autorytet tego wielkiego duchownego w opinii publicznej. Ale on stał, tworzył swoje wspaniałe dzieła i zwyciężał zło dobrem. Tak, podczas dzisiejszej konferencji prasowej dotyczącej okoliczności zamordowania księdza Franciszka Blachnickiego mówił dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Ja przypomnę państwu, że słuchają państwo Klubu Trójki. Jest godzina 21.35. Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, przed mikrofonem Piotr Dmitrowicz, a gośćmi dzisiejszego programu są dr Robert Derewenda, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie i historyk dr Andrzej Anusz. Panowie, no właśnie, porozmawiajmy przez moment przynajmniej o, mówię przez moment, bo to jest tak bogaty życiorys, tak piękny, tak niesamowity, właśnie o tych najważniejszych elementach w życiu księdza Franciszka Blachnickiego, no i o tym fenomenie, jakim były jego działania już podejmowane w latach 50. Nie wiem, czy nie przesadzę chyba, jeśli powiem, że obok prymasa Wyszyńskiego, obok kardynała Wojtyły, a później Jana Pawła II, obok księdza Jerzego Popiełuszki, ksiądz Franciszek Blachnicki był jednym z tych, który no, w pewien sposób ukształtował, czy doprowadził też do roku 89. Pytam doktora Andrzeja Anusza teraz. Tak, znaczy ja tutaj chciałem się odnieść, może zacytuję z książki Kościół Obywatelski kilka informacji. Też chciałem taką ważną bardzo... Z książki autorstwa pana doktora, przez skromność pan doktor nie mówi, tak, ja podpowiem. Tak, i tutaj taką wypowiedź programową, która moim zdaniem no, księdza Blachnickiego nie będzie długa, ale to dla precyzji chciałbym ją zacytować, bo myślę, że ona tutaj bardzo dużo nam powie. Więc najpierw, że ksiądz Blachnicki w 1966 roku wznowił prowadzenie rekolekcji oazowych, które w roku 1969 przerodziły się w ruch żywego kościoła, aby wreszcie w 1976 roku przekształcić się w ruch Światło-Życie. Powstanie ruchu Światło-Życie to przykład strategii nieformalnego organizowania młodzieży, jaką Kościół przyjął, aby móc obejść formalny zakaz istnienia katolickich organizacji młodzieżowych. Patronem tego typu działań był kardynał Karol Wojtyła, który szczególną opieką otaczał ruch oazowy. Oparty na wypracowanej przez księdza Franciszka Blachnickiego dalekosiężnej koncepcji wyzwolenia, posiadając strukturę jednocześnie scentralizowaną i wielostopniową, o różnym stopniu wtajemniczenia, częściowo zakonspirowany, organizując coroczne obozy formacyjne, obejmując swoją aktywnością przede wszystkim młodzież i dzieci, ale także ludzi dorosłych, Ruch Światło-Życie stał się w ciągu kilkunastu lat organizacją ogólnopolską i masową. W swoich wystąpieniach ksiądz Franciszek Blachnicki głosił potrzebę uaktywnienia się Kościoła w bieżących sprawach narodu i większej niezależności hierarchii kościelnej wobec władz państwowych. Celem ruchu było stworzenie w Polsce diakonatu wolności i prawdy, co miało dowodzić, że wiara nie jest sposobnością do ucieczki z tego świata, lecz raczej sposobem, w jaki chrześcijanie mogą wynieść swój szczególny wkład w obronę Polski tu i teraz. Dla księdza Blachnickiego oznaczało to koncepcję wyzwolenia, którą tak opisywał. I teraz właśnie chciałem ten cytat. Aby dotrzymać wierności prawdzie i wytrwać w niej, trzeba zaświadczyć o niej swym własnym życiem i żyć zgodnie z nią. W tym celu należy przezwyciężyć lęk, który powstrzymuje nas od mówienia prawdy i życia prawdą. Musimy sobie uzmysłowić, że staniemy się wolnymi ludźmi tylko wówczas, gdy znajdziemy odwagę, by dać świadectwo prawdzie, nie zważając na konsekwencje. Przyczyną zniewolenia są bowiem nie tylko czynniki zewnętrzne, takie jak przemoc, lecz sam lęk. Gdyby większość Polaków zdobyła się na odwagę życia zgodnego z prawdą i demaskowania kłamstw, bylibyśmy już tym samym w wolnym społeczeństwie. Nasi wrogowie byliby bezradni. Są silni tylko wtedy, gdy mogą nas zastraszyć do tego stopnia i stwierdzić będziemy, iż wierzymy w ich kłamstwa, powtarzając je wbrew naszej woli i naszym przekonaniom. Ta sytuacja nie może trwać wiecznie, albowiem człowiek stworzony został, aby być wolnym. To właśnie tęsknota za wolnością była jądrem powojennych buntów w Polsce. Człowiek zdobywa się na odwagę dawania świadectwa prawdzie, kiedy gotów jest ponieść dla niej ofiarę, aż do oddania własnego życia, jak uczynił to Chrystus. Tajemnica krzyża jest zasadniczym elementem polskiej teologii wyzwolenia. Bez niej bowiem nie można stworzyć żadnej teologii wyzwolenia. Koniec cytatu. I teraz ta koncepcja księdza Franciszka Blachnickiego była, można powiedzieć, zbieżna z poglądami tak wybitnych wtedy opozycjonistów, jak Aleksander Sołżenicyn czy Wacław Havel. Przeciwstawiała się życiu w kłamstwie, w ujęciu Blachnickiego uzyskała pełny chrześcijański wymiar. Większość polskich opozycjonistów, nie wiedząc dokładnie skąd pochodzi, realizowała ją w praktyce na co dzień. No i właśnie, to jest to właśnie to podstawowe przesłanie życia w prawdzie, prawda, które jakby ksiądz Franciszek Blachnicki, to siła bezsilnych Hawla, prawda, Sołżenicyn, życie bez kłamstwa, ksiądz Franciszek Blachnicki tą formułę życia w prawdzie nadał jej chrześcijański wymiar i tak naprawdę w dużym stopniu ta opozycja w latach 70. i później Solidarność w dużym stopniu właśnie to hasło życia w prawdzie i bez lęku, tak często, jak później przecież też odwołał się do tego święty Jan Paweł II, nie lękajcie się, to były te filary, myślę, że władze komunistyczne dlatego uważały, że ksiądz Franciszek Blachnicki jest tak groźny, bo tego typu głosił poglądy i on je wprowadzał w życie. Był, można by powiedzieć, bezkompromisowy w tym, co mówił. Panie doktorze, pytam doktora Derewendę, a dla pana który element działań, nauki księdza Blachnickiego jest takim właśnie fundamentem, ale też jest tym elementem, który skupiał na sobie, no powiedzmy, nienawiść czy ten lęk ze strony komunistów, bo myślę, że to się nawzajem przenikało. Niewątpliwie to, o czym przed chwileczką powiedział pan doktor. Ksiądz Franciszek Blachnicki, tworząc ruch oazowy, chciał stworzyć środowisko. Środowisko w jakiś sposób odpowiadające środowisku harcerstwa, który wychowywał się w dwudziestoleciu międzywojennym. Potem spojrzał zdecydowanie szerzej. Widział, że nie jest potrzebne tylko środowisko dla ludzi młodych, ale również dla ludzi dorosłych. Środowisko, w którym byliby w stanie nie tylko przemieniać swoje życie, ale byliby w stanie wytrwać w tej przemianie, bowiem mieliby wsparcie innych, którzy szliby pod prąd, szliby niekoniecznie z trendami mody jakichś, prawda, nie wiem, narzucanych ideologii. Podstawowe hasło ruchu Światło-Życie to Światło-Życie, czyli chodziło o to, aby Światło Boże przenikało nasze życie, żeby nie szło równolegle do tego życia, tylko aby rzeczywiście ci oazowicze chodzili w tym świetle. Takie najkrótsze określenie, do czego zmierzała oaza, do czego wychowywała, to jedno hasło, które znał każdy oazowicz, to było metanoia, czyli przemiana. Ale chodziło o to, żeby przede wszystkim przemieniać samego siebie. Od tego zaczynano. Każdy oazowicz poznawał takie podstawowe prawdy, tak, że najpierw, prawda, przyjmujemy światło do swojego życia, to światło Boże, Ewangelię, traktujemy to bardzo poważnie, potem stajemy się nowym człowiekiem, potem tworzymy nową wspólnotę, czyli jest nas więcej, a potem tworzymy nową kulturę, czyli nie mniej, nie więcej oddziałujemy społecznie. Komuniści bardzo szybko to zrozumieli, że ta nowa kultura to jest nic innego jak ludzie, którzy nie tylko chodzą w świetle, ale ludzie, którzy są ludźmi wolnymi. Zawołanie krucjaty, drugiej krucjaty, którą ksiądz Blachnicki zainaugurował w roku 79, krucjaty trzeźwości, która wprost zachęcała młodych ludzi do tego, żeby nie pili alkoholu, nie częstowali tym alkoholem, nie kupowali, aby w ogóle żyli nieco inaczej, tak? Czyli żeby rzeczywiście nie tylko żyli trzeźwo, ale potrafili na przykład odmówić czegoś, co w towarzystwie, co jest dla nas niekorzystne, albo czego możemy sobie odmówić, ale w towarzystwie zasadniczo jest pewien, nie wiem, przymus, na przykład nie społeczny przymus picia, że prawda, trzeba wypić, no bo nie wypada, nie wypić i tak dalej. Jeśli będą umieli sobie odmówić na przykład tego alkoholu, będą umieli odmówić czegoś innego. I nagle ksiądz Blachnicki w roku 80. na Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych przed wyborami, jesiennymi wyborami, oczywiście takie wybory w stylu PRL-u, tak, wzywa do tego Azowiczów, aby nie brali udziału w tych wyborach. Mało tego, wzywa ich do podpisania deklaracji, że nie będą brali udziału w tych wyborach, a do tego jeszcze nie będą brali udziału w żadnych organizacjach, nie będą przynależeć do żadnych organizacji komunistycznych. 2/3 tych, którzy zgromadzili się wtedy na tej kongregacji, byli to dorośli członkowie ruchu azowego, podpisało się pod tą deklaracją. Nawet Komitet Obrony Robotników, nawet KOR wtedy, może już nie Komitet Obrony Robotników, co KSS KOR, nie podjął tak radykalnej decyzji. Zastanawiano się, czy nie wyjść z taką, rzeczywiście z taką odezwą. Ale ksiądz Zachnicki wprost taką odezwę już wydał. To było na kilka miesięcy jeszcze przed powstaniem Solidarności. Oczywiście Służba Bezpieczeństwa zmogła wtedy ataki na księdza Blachnickiego i na ruch oazowy. Księdzu Blachnickim dojrzewała pewna koncepcja zaangażowania społecznego oazowiczów, ale on to widział w sposób bardzo radykalny. Ułożył ostatecznie ten program w takich hasłach prawda, krzyż, wyzwolenie. Wskazywał, że człowiek poznając prawdę, jeśli chce za nią pójść, to będzie go to drogo kosztować. Będzie musiał przejść przez krzyż, ale to go wyzwoli. I to hasło prawda, krzyż, wyzwolenie to było hasło, pod którym ksiądz Blachnicki prowadzi swoją działalność już w Republice Federalnej Niemiec, tam właśnie w tym Karlsbergu. Nawet wychodziło czasopismo pod tym tytułem, ukazała się książka księdza Franciszka Blachnickiego właśnie pod tym tytułem Prawda, krzyż, wyzwolenie. Ale jakbyśmy najkrócej chcieli podsumować, to ni mniej, ni więcej ksiądz Franciszek Blachnicki wychowywał wolnych ludzi, tych, którzy mieli odwagę przeciwstawienia się pewnym trendom. Brakuje współcześnie takiego księdza Blachnickiego w kościele, bowiem do księdza Blachnickiego po prostu lgnęli młodzi ludzie. Tak? On stworzył modę na oazy, stawiał wysokie wymagania tej młodzieży, ale jednocześnie przyciągał tą młodzież. I faktycznie, jakbyśmy chcieli nazwać, nie wiem, dzisiaj współczesnym językiem jakoś księdza Blachnickiego, to nazwalibyśmy go człowiekiem sukcesu, bowiem on odniósł sukces. Sukces, którego no na pewno w komunistycznej Polsce nikt się nie spodziewał, że stworzy masowy, elitarny ruch dla młodzieży, będzie stawiał im wysokie wymagania, że mają nie pić alkoholu, nie palić papierosów, mają dbać o siebie, czytać Ewangelię, uczestniczyć w praktykach religijnych, służyć do mszy, prawda, i przemieniać swoje życie. No, brzmi to z jednej strony niezbyt interesująco czy pociągająco dla młodzieży, a z drugiej strony okazało się, że wysokie wymagania pociągały tą młodzież i ksiądz Blachnicki faktycznie tworzył ten ruch oazowy, przyciągając młodych ludzi. No pięknie to pan doktor ujął, to ja jeszcze zapytam też i pana doktora Anusza, i pana jakby takie osobiste cechy księdza Blachnickiego, bo ja czytając o nim, ale przede wszystkim oglądając filmy, w których ludzie, którzy się z nim stykali, którzy z nim pracowali, kiedy zaczynają o nim opowiadać, to pojawia się w ich oczach jakiś taki błysk i taka opowieść, która pokazuje człowieka, który no, potrafiał zarażać chyba tym swoim entuzjazmem i tą swoją odwagą. Znaczy tak, znaczy niewątpliwie ksiądz Franciszek Blachnicki był charyzmatyczną postacią i to przejawia się no, przez całe jego, można powiedzieć, życie. Z drugiej strony człowiek o ogromnym doświadczeniu życiowym. To znaczy on jednak drogę, którą przeszedł, był konsekwentny w tej drodze i to doświadczenie życiowe naprawdę... Właśnie, może powiedzmy, panie doktorze, jeszcze o tych wcześniejszych takich momentach z czasów II wojny światowej, bo to też chyba odcisnęło absolutne piętno. No, oczywiście, znaczy no on sytuacja taka, że prawda, jest harcerzem, jest II wojna światowa, działa w konspiracji, jest aresztowany, wywieziony do obozu w Auschwitz. Później po kilkunastu miesiącach przewieziony do więzienia. Tam otrzymuje wyrok kary śmierci i w tym więzieniu przechodzi nawrócenie. Znaczy on, jest bardzo taki, można powiedzieć, nawrócenie w sposób taki bardzo radykalny. Później no, zamieniają mu tą karę śmierci na 10 lat i on później no, z więzienia do więzienia no, przez 40, prawda, do 45 roku i w 50 roku zostaje, prawda, jakby no, księdzem, jakby idzie idzie tutaj i jest taką postacią, no, prawda, po tym takim radykalnym zmianie, które w życiu u niego nastąpiło. Natomiast później zwróćmy uwagę, że on bardzo też rozwija się intelektualnie, to znaczy studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, doktorat. Zresztą później on zrobił habilitację. Zwróćmy uwagę, że komunistyczne władze mu nie uznały tej habilitacji, bo to już habilitacja musiała być jakoś tam zatwierdzona przez władze komunistyczne i nie zostały on to uznane. Bardzo silny związek, to trzeba powiedzieć, też z kardynałem Wojtyłą. To znaczy bardzo dobrze, to można powiedzieć to samo pokolenie, zwróćmy uwagę, kardynał Wojtyła urodzony w 1920 roku, Blachnicki w 1921 i Wojtyła niejako jest takim cały czas patronem. Z jednej strony jest on na kulu przecież Wojtyła i Blachnicki jest tak samo w tym samym czasie, a później w momencie, kiedy tworzy ruch oazowy, praktycznie Karol Wojtyła jest takim patronem, on jest jakby, chroni go, prawda? Mamy te różne doniesienia, jak ten ruch oazowy jest próba rozbicia tego ruchu oazowego też przez służby bezpieczeństwa i tak naprawdę jeszcze do samego końca, no mamy w 78 roku, taka jeszcze w lipcu 78 roku interwencja kardynała Wojtyły, który broni Blachnickiego, prawda? Tam były sytuacje takie, że na te obozy przyjeżdżała bezpieka, przeszukania, rewizje, no takie zastraszania i tutaj no jest jednoznacznie bardzo jego silny związek z kardynałem Wojtyłą, później z Janem Pawłem II. Także postać niewątpliwie z jednej strony charyzmatyczna, bardzo doświadczona życiowa, a z drugiej strony też intelektualnie bardzo taka otwarta, prawda? W związku z tym naprawdę to dla ludzi młodych na pewno stanowił taki bardzo pozytywny magnes. Pan doktor tutaj wspomniał o tych ubeckich działaniach, to ja zapytam doktora Derewendę, bo myślę też, że w kontekście tego, co się dzieje nawet dzisiaj wokół postaci świętego Jana Pawła II, to jest ciekawe zagadnienie, a mianowicie tych działań ubeckich, które miały na celu wywołanie wśród hierarchów kościelnych, u Wyszyńskiego czy u innych, no takiego negatywnego, mówiąc delikatnie, obrazu księdza Blachnickiego. To była pewna przemyślana działalność służby bezpieczeństwa. Najpierw były to szykany, powiedzmy, administracyjne i takie mające na celu w radykalny sposób zamknąć krucjatę wstrzemięźliwości, którą ksiądz Blachnicki utworzył po październiku 1956 roku, więc w 1960 roku w taki spektakularny sposób Służba Bezpieczeństwa zamknęła centralę krucjaty wstrzemięźliwości w Katowicach, a jednocześnie też ksiądz Blachnicki został aresztowany za to, że zresztą rozpowszechnił memoriał, w którym wskazywał na prześladowanie Kościoła właśnie ze strony komunistów. Wydawało się, że ta działalność księdza Blachnickiego została powstrzymana, została ograniczona, że ksiądz Blachnicki podejmuje studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ale już w połowie lat 60. Służba Bezpieczeństwa, inwigilując księdza Blachnickiego, zaczyna dostrzegać, że on się zaczyna angażować za mocno w tą odnowę liturgiczną, zaczyna wydawać czasopismo, które powiela na powielaczach, rozpowszechnia. No ale powiedzmy, że ta sprawa też jeszcze tak mocno nie zaniepokoiła Służby Bezpieczeństwa. No więc na początku lat 70. Służba Bezpieczeństwa troszeczkę nie zauważyła nowego nurtu w działalności księdza Blachnickiego, czyli powstania tego, czy tworzenia się tego ruchu oazowego. Kiedy Służba Bezpieczeństwa orientuje się, że ten ruch oazowy się rozwija, to już jest powiedzmy rok 73, 74, wprowadza do ruchu oazowego tajnych współpracowników, ci tajni współpracownicy mają rozpoznać tą działalność księdza Blachnickiego. Zbierane są informacje i w połowie lat 70. rozpoczyna się poważne uderzenie w księdza Blachnickiego i w ruch oazowy, bowiem to uderzenie jest na wielu płaszczyznach. Z jednej strony jest to płaszczyzna administracyjna, czyli szykany dla gospodarzy, którzy przyjmują oazowiczów do swoich domów, różnego rodzaju kary, rewizje w domach ruchu oazowego, zatrzymanie literatury, powielaczy, przesłuchania współpracowników księdza Blachnickiego, no wszelkiego rodzaju tego typu szykany. Z drugiej strony oczywiście działania służby bezpieczeństwa mające na celu oczywiście pozyskanie nadal informacji od współpracowników tajnych, ale też podejmowanie pewnych działań przeciwko księdzu Blachnickiemu. No i wreszcie najtrudniejsze działanie, jakie podejmuje Służba Bezpieczeństwa, to znaczy działania dezinformacyjne i dezintegrujące. Podejmuje je specjalna komórka D, potem przekształcona w specjalny wydział, Chodziło nie mniej, nie więcej o to, żeby nie tylko wzbudzić nieufność w stosunku do księdza Blachnickiego, ale na tyle skłócić go z hierarchią kościelną, aby biskupi zdecydowali się na odsunięcie księdza Blachnickiego od ruchu łazowego, który sam utworzył. Dopóki był obecny kardynał Wojtyła w Polsce, dopóty ten kardynał Wojtyła nie tylko bronił oazy przed komunistami, ale również w jakiś sposób chronił księdza Blachnickiego przed tą nieufnością zasianą przez Służbę Bezpieczeństwa wśród episkopatów. Sytuacja zmieniła się radykalnie. Kiedy kardynał Wojtyła został papieżem, ksiądz Blachnicki właściwie został sam i niemal natychmiast, bo już w listopadzie 1978 roku episkopat powołuje specjalną komisję imprimatur do badania materiałów oazowych, które ksiądz Blachnicki tworzy, można by powiedzieć, na prędce tuż przed poszczególnymi oazami, ponieważ ten program dopiero się tworzy. Ale mimo tej całej sytuacji ksiądz Blachnicki nigdy nie otrzymał zakazu prowadzenia działalności, mimo że napisał do prymasa rezygnację z prowadzenia Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, a taki dekret otrzymał od prymasa w 1967 roku, napisał rezygnację w wyniku tej właśnie poczucia tej nieufności, to kardynał Wyszyński, prymas, nie odpisał księdzu Blachnickiemu i nie odsunął go od działalności zarówno w ruchu liturgicznym, czy w tej odnowie liturgicznej jako Krajowego Duszpasterza Służby Liturgicznej, jak też w prowadzeniu ruchu oazowego. Więc te informacje, można by powiedzieć, rozpowszechniane przez Służbę Bezpieczeństwa, one przynosiły pewien efekt, ale nie tak pożądany, jakiego mogli spodziewać się komuniści i ostatecznie nie uzyskali celu, jaki przed sobą postawili. Stąd no, posuwali się coraz dalej i być może nie widzieli innego rozwiązania, jak zgładzenie księdza Blachnickiego, jak pozbawienie go życia i być może ostatecznie doszli rzeczywiście do takich decyzji, aby ukrócić dalszą działalność księdza Blachnickiego właśnie poprzez jego zabójstwo. To jeszcze kolejne moje pytanie, bo zmierzamy tak w stronę roku 80 i Solidarności. I to też jest rzecz ważna. Z jednej strony ksiądz Blachnicki oczywiście całym sercem popiera powstanie tego ruchu, ale też chyba jest tak, że ta jego działalność wcześniejsza, ta dekada nawet wcześniejsza, dała takie podglebie dla Solidarności. Tak. Znaczy tutaj można powiedzieć jasno, że ruch Światło-Życie wykształcił elitę też społeczną, ale też i w kategoriach politycznych. To znaczy to jest grupa kilkunastu tysięcy osób, które z pewną formacją chrześcijańską, katolicką jakby weszły do życia społecznego, publicznego. I one później się, widzimy to, odnajdują w różnych gremiach kierowniczych zarówno organizacji opozycyjnych jeszcze przed 80 rokiem, ale bardzo jest to widoczne również w Solidarności. To znaczy ludzie, którzy po formacji właśnie Ruchu Światło-Życie Oazowego są aktywnymi uczestnikami Solidarności. Także ta praca naprawdę tutaj owoc jest bardzo duży. To byli ludzie, którzy potrafili w kategoriach, kiedy tworzyły się te struktury. Ludzie nie potrafili się organizować, mieli problemy. Oni się dopiero uczyli. Oni już przeszli tą swoistą szkołę księdza Franciszka Blachnickiego i oni byli takim zaczynem w wielu różnych miejscach w całej Polsce. To właśnie takim wokół społeczeństwem obywatelskim. Tak, takim zaczynem tego i wokół tych ludzi naprawdę bardzo aktywna tworzyły się struktury niezależnego społeczeństwa i Solidarności. Także ta rola też jest ona jest nie do przecenienia, którą tutaj odegrał ksiądz Blachnicki w tym wymiarze. Ponieważ wielkimi krokami zbliżamy się do końca naszej audycji, zostały nam jeszcze 2 minuty, to wróćmy do początku naszej rozmowy, panowie. Ja zapytam pana doktora Derewendę, co teraz? Wiemy, że ksiądz Blachnicki został zamordowany. Czego powinniśmy teraz się spodziewać? Jakie kroki prokuratura czy Instytut Pamięci Narodowej powinny teraz podjąć według pana doktora? Tak jak dzisiaj wskazał prokurator Pozorski, te działania są, czy to śledztwo dalej trwa. Ja bardzo się cieszę, że ta informacja została dzisiaj podana, bowiem choćby środowisko oazowe, ale też ci, którzy znali księdza Franciszka Blachnickiego, oczekiwało na taką informację, jaki jest etap tego śledztwa, bowiem śledztwo długo trwa, wydaje się, że śledztwo się przedłuża, natomiast nie wyobrażam sobie, aby nie dopełnić, czy też, nie wiem, aby dokładnie nie zostało to śledztwo przeprowadzone. Także ta informacja, która dzisiaj została podana publicznie, jest niezwykle istotna, dlatego że wiemy już o tym bezspornie, że ksiądz Franciszek Blachnicki został zamordowany. To również w jakiś sposób jest doping dla nas, dla historyków, aby teraz szukać dodatkowych informacji dotyczących właśnie tych, którzy z księdzem Blachnickim współpracowali, czy w jaki sposób wyglądały te ostatnie lata, miesiące życia księdza Franciszka Blachnickiego. I tutaj musimy postawić kropkę, jeszcze jedno zdanie dosłownie. To znaczy, ja chcę powiedzieć, że w kategoriach też procesu beatyfikacyjnego ta informacja ma moim zdaniem fundamentalne znaczenie. To znaczy, to jest mamy kwestia męczeństwa. Ze śmiercią i to, tak, i to jest naprawdę zupełnie nowy wymiar tej całej sytuacji. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję doktor Robert Derewenda, doktor Andrzej Anusz, to był Klub Trójki. Audycję wydawała Zuzanna Cytrycka, realizowała Agnieszka Łukasiewicz. Ja się nazywam Piotr Dmitrowicz. Zostańcie Państwo z Trójką. Kłaniam się. Dobrej nocy. Zapraszamy do reklamy. Barbara, w Media Expert są mega okazje. To może sobie coś kupimy z tych sprzętów, co potrzebujemy? Marian, wszystko możemy kupić z tego, co potrzebujemy, bo i multirabaty mają. Patrz, o piąty produkt 99% taniej. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na media.expert.pl. Żegnamy